Grundvich proiektuak Ergietako memoria historikoa lantzen du eta gure gaia Gernikako bombardaketa izango da. Gernikako bombardaketari buruzko bigarren programan Alberto Sarabeitiak, Javi Urrutiak eta Juanan Carballok 1917ko apriliaren 26an Gernikan zer gertatu zen eta ze ondorio ekarri zituen bertako herritarrentzat azalduko dute. Gertara historiko moduan esan behar dugu, bai, bombardaketa egun konkretu bat egin zela. Aukeratua, ez dugu jakingo inoiz, propio aukeratu zen astelen baten egitea. Ez dugu jakingo inoiz, zen ez dugu aurkitu dokumentu hori izaten zuen izatzik, aukeratu dugu egun, hau, astelena zena, merkatu eguna, ba, jente gehien zegoelako egun horretan. Edo ez dugulako izan beste modurik edo, bueno, horrelako dokumenturik ez dugu aurkitu. Bea, kasualitatea da. Kasualitatea da, Gernikak 7000 biztanle bueltan izan bazitzaken momentu horretan, bertoko gehi errefuxiatua gehituta, egun horretan beti zirela, beste 1000, 2000 agian gehiago, inguruko herrizka guztietako baserritarrek eta tratantiek eta tortzen zirenak, berton merkatu egitera, saleosketan egitera, eta ohitura zen moduan. Kasualitatea doz, baina horrelako egun baten izan zen, ezta? Astelen bat, apilian 26. Egun horretan, Gernikan bai, bazegoen gerra girua. Bazegoen zen, gerra 7-10 kilometrotako frontean zegoen. Iaian markinan hor. Eta entzuna ziren, Durango bombardatu dutela, entzuna ziren erasoak zirela, eta beldurrik bombardaketarik izango zen, bai, beldurra beti. Susmoa egon ziteken, baina, inork ez zuen pentsatzean gertatu zena gertatuko zenik. Mintzat, neurri horretan, herria suntzitu ingo zenik. Babeslekuak, lehen esan dugun moduan, egon ziren. Babeslekurik gogorrenak, prestuenak, logikoa zen. Arma fabriketan adibidez, gaur egun ere biztetu dezakegu oraindik Astra lantegia zena, arma lantegian geratu den babeslekua. Hormigoi ez eginda, erdi borobila, aurre egin zion bombardaketari, zen ondatu. Beste lantegi batzuk ere izan zituzten horrelako babesleku batzuk. Baina herrian bertan, eta herritarrentzat egon ziren babeslekuak nahiko simpleak ziren. Etxe sotoak, Elizaren beko aldea, kripta aldekoak, horrelako lekuak, apurtxot, izkutuak zeinak eta, beraz, babestuta bombardaketa baterako, ez. Neurriak hartun da, bai. José Antonio Agirrek, iazan, Francisco Lazcano izendatu zuen, gobernuko ordezkari Gernikan, antolatzeko gerra frontea hurbiltzen zela eta irian nola on behar zen antolatuta. Eta arek, Gernikako udalitzeko Labauri alkatearekin, Gernikak izan zuen, abertzalia izan zen lehenengo lehendakaria, berak ipini zuen lehenengo ikurrina izan da Gernikako udalitzeko balkoian, bere aurreko beste alkate bat abertzaleak alde egin zuelako, Sabel Altubek, bere ari sortatu zitzaion, ezta? Labauriarekin, bai bertoko arkitektoa izan zen Kastor Uriarterekin, neurri batzuk hartu ziren, aurre egiteko bombardaketari, behar bestekoak, hori, bazlekuak, kanpaia jotzea, sirena batzuk ipintzea, lantegietan, ametralladora moduko, ze puntu eraino konsideratu daiteken hegazkinen bat botatzeko moduko ametralladora izango zenik aizerrotan ipini zena, handik ikusteko hegazkinen ez etorren, gauza batzuk egin ziren, baina inork zuen pentsatzen, ondoren etorriko zen bombardaketak izango zuen, hartu zuen neurria, edo maila, ezta? Egun horretan beraz, merkatu egin zen, gomendioak eman ziren bai, Gernikatik eta gobernutik, gerra hain hurbil zegoela eta ez etortzeko. Egon zitezkela arazoak, fasistek, frankistak hurbil zeudela eta inan hobeto zela norbera bere etzian geratzea, are gehiago, batzuk hasi ziren Gernikako iritik alde egiten, familiarrek inguretan zituzten baserritara, Bilborantza, atzerantza egiten, ez da, basekitelako, bi egunetan, hiru egunetan edo astebete barru helduko zirela. Zeren Gipuzkoako frontea ere, ba, frankistek nahiko errez hartu zuten, Nafarroa zua hartu zeukaten gerra hasieretik karlistei esker eta araban berdin, Euskal Herrian, egia zan, karlismoak indar handia zeukan, eta arrumba asko izan ziren euskaldunak Frankoen alde jo zutenek, karliste, tradizionaliste, eta zentzu horretan, ba, Euskal Herrian ere, ba, bueno, autonomo moduan eta libre moduan geratu zen lurralde bakarraia izan zen Bizkaia. Bizkaia eta Gipuzkoaren zati txikitxo bat, zerbeste guztia, baiaia errez hartu zuten. Jakin da, zein azkar zetorren kontu hori, molak nahi zuen baino, astiroago baina nahiko azkar, zein molaren tzat, general kolpistaren tzat, Frankoren kide-kide eta ia bere ganetik zegoena, egon zena aldi betean, nahi zuen asko zarinago ipar frontea akatu, baina bueno, hemengo gudariek eta hemengo milizanok eta nahiko aurre egin zioten, buelta guzti horretan jentea beldu zen eta hasia zen mugitzen. Geratu zirenak, pentsatzen zuten ezela izan horren besterako, eta abisoa manda bazegoen ere, lehen zandogun moduan, ez etortzeko egun horretan merkatu egitera, nahikotxo izan ziren baserritarrak eta ingurukoak urmintu zirenak Gernikara, euren asteroko erosketak eta salmentak egitera. Bueno, hor batu egiten da jentea, bai arrantzaldeko pelota partiduak badazpadan, ba, suspenditu egin ziren, batzuk heldu ziren eta ez egiten hori ere, ai ba, gero partidura joan gogar eta ez dago partidurik, ba. Sorpresa ez da. Giro horretan, ba, hasiko da bombardaketa. Baskalosti. Jentea nahiko lasai dago, ba, bai, duten dira zurrumurruak, baina laute erdiak bueltan, hasten dira kanpaiak jotzen. Hiru aldiz jotzen dute kanpaiak, arrebatu edo alarma moduan jotzen, eta hasten dira etortzen hegazkin batzuk, ezta? Lehenengo hegazkin batzuk heldu ziran, erdi ikusten herria, erdi bomba gutxi batzuk hiru bat botatzen, lehenengo bombak jaurti zirenak, kokatu ditzakegu gargun errez Gernikan, zeren Gernika ezagutzen duten entzat, ertzainen kuartela dagoen ondoan, hor San Juan Ibarra ondoan, plazan, badagoz kultura bat, Nestor Basterretxeak egindakoa, kokatu zen hor, bombardaketaren omenezko eskultura hori, hor jauzi zirilako dakigunez lehenengo bombak. Hor, bomba gitxi batzuk jauzten dira, eta hori izango da bombardaketaren hasiera, jente hasten da bueltaka, errefusiotara joaten, eta, bueno, ba, alarma egiten, ez da? Bi hori izan zen bakarrik hasiera. Hasiera zeren bombardaketak izan zituen nekotxo fase, hiru batez ere. Eta hiru fase horretan, ba, bota ziren bombak, anatarikoak, metriatu egin ziren, eta, ba, hiru pasadatan izugarri. Bombardaketan parte hartu zuten, entzuna da betidanik aleman. Luftwaffe alemanarrak bidalitako Legion Condor, izeneko armada zati bat, Espainiara, eta horre parte hartu zuten, bai, baina horre bakarrik ez parte hartu zuten ere italiarrek. Eta danetariko gazkinak egon ziren. Saboiatarrak, Junkerrak, bueno, alemanerrek ekarri zituzten berain bombarde horik berrienak. Junkerra, Henkelak, Kaza, Hegazkin, Messerschmitt eta Donier bombardero txikiak, italiarrek ekarri zituzten euren Saboia bombardeoak eta Fiatek, egon kotxeak. Eta zoi hartan hegazkinak ere egiten zituen, ezta? Da, kaza eskoltak eta danetariko hegazkinak etorri ziren. Izan zen Gernikan lehenengo aldiz batu zirenako nedanak? Ba ez, Legion Condorren historia ez da azten eta amaitzen Gernikan. Ez da ipar frontean. Zoritxarrez ez. Zen hauek, du zirenian Alemaniatik, hasi ziren ja beraien bombardaketak eta frogak egiten, azken baten Legion Condor bidali zuten Alemaniatik ona esperimentuak egitera. Hitler bazeukin ja bere buruan, torreko zela, bigarren gerra mundiala, edo berak provokatuko zuela, edo berak zituen planekin, ezinbesteko izango zela. Orduan da, aurretik ja egin behar ziren esperimentua. Italiarrek ere, Etiopian egin zituzten esperimentu batzuk, beraien hegazkinekin. Bueno, ba, Alemaniarrek, non hobeto, Aire Zabalean, Zelaia Hundietan, Andaluzia aldetik, hainbat herritan, momentu baten trasladatu egiten dituzte. Bera egazkinak, beharrezkoa zelako ipar frontea lehen bailen amaitzea. Gero, Katalunian, Valentzia eta Madrilen murgiltzeko tropa guztiak amaitzeko republikarekin. Momentu baten, trasladatu egiten dituzte Legion Kondorreko egazkin guztiak eta iparreko frontera. Mola generalen aginduetara, nola behar. Eta momentu horretan, egiten da presente Legion Kondor Euskal Herria. Durangon, italiarrekin, Spanoker, Durango Italia. Italiarra batez ere, ez da? Eta gerrika konkretuki. Bueno, ba. Hori, momentu bat. Ba, bai. Izatea, bazken baten Italia, Alemaniak eta ba, lagundu entziotela ba, golpiztei. Basuten, Errepublika Zaleak ere izan zuten laguntza bat edo zori bat asuna dena, eta nik gaztun arratuko nuke batez, batez be Brigada Internazionala, Brigada Internazionala, militanteak gehienak, sozialistak eta komunistak eta olakoak, baina gehien bat indar askoz gehiago jarri zuten Italia eta Alemania. Eta horrek da asko baten Durango eta, eta Gernikaen ereduak horiek dira. Baten italiarrak eta hemen alemanearrek ere bat, hemen italianoak ere ibili ziren. Argi dagoena da, Espainiako Gerra Zibila izan zela baita ere nazioarteko gerra moduko bat, ez ofiziala. Ba, ez ofiziala. Eta hor, ba, laguntza gehien eman zutenek izan ziren fasiste. Ze, errepublikakoek izan bat zutenen laguntza, sovietarrenak eta Amerikan Nazionalak, Amerikan Internazionalak, laguntza hori ezen izan hain handia, konparatuta Frankok izan zuena Alemaniatik eta Italiatik, ezta? Baina, bueno, Espainiako Gerra Zibila izan zen Gerra Mundialaren esperimentu eta ataria. Eta Gernikari suertatu zitzaion izatea esperimentu horren atal importantea. Zordura arte, lehenengo gerrata mundialen adibidez, hiriek normalien ez zuten jasatzen bombardaketarik eta horrelakorik. Eta momentu honetan hasten da, ja gero bigarren gerra mundialan izango dela oso oso arrunta. Bombardaketa zibilen. Kontuan izan, historikoki gerran bazeudela ere nola baiteko arau batzu. Gerari noblesia ematen zuten ez da, gerran parte hartzen dute soldaduen kontra, han frontean, haian trintxeretan eta bigarren, lehenengo gerra mundialan hori ja hautsi egiten da. Eta bigarren mundial munduko gerran, gerra ja da mundu mailako bat, eta ez da respetatzen zen. Ja ez da soldaduak aurrez aurre, ez dira saldiak aurrez aurre, kainoia, ez. Gerra da totala. Eta gerra total horretan, froak egin behar ziren ere, frontearen atzekaldean egindako erasoak zenolako eramia izan zezaketen etzaiaren gan. Zeren suministroak, lantegiak, jente zibilak, lagunduzko zezakena gerran eta guzti hori lehen ezin hain importantea. Momentu honetan, ja, makineriarekin eta suministroekin ikusten da hori ere, nolabait, dela funtsezkoa, gerrari eusteko. Horan, atzekaldea ondatu egiten baduzu, fronteak ez dauka zerekin elikatu, zerekin bete, bere bete beharrak, nola dizatearen, eta errezago, zuntzipo egiten duzu, ezta? Bueno, zentzu horretan, Gernika nahiko urri bazegoen ere frontetik, aukeratu egiten dute esperimentuat egiteko. Eta Aleman herriak, beraien Legion Kondorreko zua esan da egazkinekin, ekarriko dituzte zubomba eta bomba apurtzaile pilo bat. Bueno, zubomba hor dituzu eta. Bai, badaukagu hemen bat. Gordeta daukagu, hau diferentzia bat. Beste bombardaketa eta gerrengo bombardaketan artean, ba, honek izango du. Adibidez, Durango bombak pilo bat bota ziren, apurtu itxen da, baina ez da erretxe. Eta hemen itxen dana da, lehenengo, bomba rompedoreak apurtzailea bota, eta gero horrelakoak. Nahiko txikia baina da, bai. Fosforo bat izango balitu. Piztu itxen da. Zuen bai, zabaltzerakoan fosforoak airearekin bat egiten du eta sua sortzen du. Handiagoa ziren, bomba harinoa botatzen zirenak, rompedoreak ere guntzak eta apurtzen. Dinamen erabili ziren napal bombak, ba, haren aurrekari moduko batzuk. Imaginatu, direla bakarri sua emateko. Zer egiten dute Gernikan? Gernikan egiten dutena da, alde batetik bombardeatu, apurtzaile diren bombekin, eta segituan zu bombak bota. Dan erretzeko. Hori oso, bueno, ideiatuta eta pertsatuta zegoen. Bai? Hiru fase izan zituen, lehen esan dugu moduan, moduen baten garaldea izan da bombardaketak, hiru aldi horien artean, hiru faseoen artean, 20 minuto tarteko momentu egon ziren, rehabil izan duenak, izan duen moduan, ba, batzuk aportxatu inzutenak alde egiteko pentsatuz, bueno, amaitu da, ez berri otortzen ziren, egun, gutxien zementu batzuk, eskapa egiteko nubaititik bestetik, ez da, ba, no, ba, jentea hor zeinen batetik bestera. Berren kalkulatzen da, berren da berrogeita mar, irun kiloko esan da, bomba, jabutitzaia bota zirela nahi kotxo. Eta ero, kilo bateko zu bombak. Guztina, ia hogeita mar mila kilo kalkulatzen da bota zirela Gernikan. Hiru fase horietan. Etortzen ziren, kostaldetik, ba, esartzen ziren erreferente modua hartun da erreka, eta jarritzen zuten botatzen. Egazkinak, badakigu etorri zirela alemaniarrak Burgosetik eta Gasteiztik, italiarrak Soriatik etorri ziren, eta bat egin zuten, ba, Gernika parean, baina pasatu egiten ziren hemendik, heldu egiten ziren kostaldiraino, eta ibaiaren errenkaren erbete hartun da ondoren, hartzen zuten bidea ja bombak botatzeko. Karo, botatzerakoan, zera bomba pultzaileak eta ero zu bombak, ematen duke pila sortu zela, eta horrek eragotzi egiten zuela ikustea ondo herria, eta hori dela eta bota egin zituztela aboleo zan daitekela, hola, bolo, bombak jakin gabe non botatzen ziren, bi hori da, saldu duzkoen ba, berzioa, ez da? Zeren naiz eta ke asko ego, naiz eta ikusteko herria zaitasunak egon airetik bombardatzeko, kasualitatea izan zen, helburu zituzten militar moduan, ba, guneak ezin laikutu. Ba, historia militarrean, ba, beti izan duzkoe, ba, gerrenteriko zubia, markina eta zan da, markina aldea, ba, hor, eta Gernika aldea Durangorantza joateko bat egiten zuten zubia. Hori, zela punto estrategikoa, gudariei eta milizianoi eten egiteko berain erretira dien, hori esen helburu izan da, ikutu ere ez. Iraun egin zuen. Kasualitatez, trenbidea errigunearen ondondoan esen apurtu. Ez da tren geltokia, da Gernikan geratzen den bombardearen aurretiko erekin bakarrentariko bat. Ezien ikuturez, kasualitatez, arma lantegia, ez da beste lantegi batzu. Eta ezien ikuturez, kasualitatez, ez Gernikako Leiza Andramari, ez juntetxea eta arbola. Eta ezien ikuturez, kasualitatez, Gernikako hiriguneren inguruan ziren, ba, jantxoen, aberatzagoanak zirenen, etxe jauregitxoak, gehienak karlista familietakoak. Horre dana dira, kasualitateak, ez da, ze punturainokoak ez dakigu. Baina benetan, planteatu egin zen zirenak helburu moduan militarrak ezian ikutu. Herria ondatu egin zen, izkaldu egin zuten herria euneko hilurogeita maika bat, beste euneko zazpi bat, ba, etxeak erdi kaltetuta, eta beste hogeita bat etxe, ba, ingurukoak ja periferian, errenteriak osoan, ibaiaren, zubiaren beste aldean edo Montetxaren bueltan, eguneko eta bi erekinak eta ba, kaltearen egin zituzten, eta oso hori geratu zirenak eguneko bat. Hau da, erdigunea geratu zen erabat ondatuta. Eta hor egon ziren babeslekuak, bai udaletxe azpian, bai Furala Miñonen zan da ba, kuartelaren azpian, Santa Maria Leizan, Eliza libratu egin zen, baina kripta ondoan erori zen bomba bat. Tango hartxe bat egin guztia eta zegoen jentea, ba, bueno, ba, kaltetuta. Pasilekua, garrun pasealeku plaza ezagutzen dugun inguruare nahiko kaltetu esan zen, erekinak mantendu ziren, eta etxe soto guztiak eta erabili zirenak ere bai, ba, babesleku moduan geratu zen ondatuta. Beraz, erdigunea, erdiaroko kutsua edo egitura zeukan Gernikako erdigunea geratu zen erabat ba, ondatuta. Ez dakit konparatzearen, ba, ez dain, Bizkaian markinak dekon erdigunea, ba, edo Durangok dekon erdigune historikoa eta haren antzeko bat imaginatu behar dugu izango zela Gernika. kale istuak, etxeak, bai, arlanduzkoak egaletan, eta gero, harri koskorrekin egindako hormak, eta egitura nagusia gainera zurezkoa, beraz, apurtzailea ziren bombekin, eta zu bombekin, errez ondatzeko modukoa. Eh? Ondorioa izan zen, hori, ba, Gernika bera, herri moduan, geratu zela, erabat ondatuta, eta gero, sartuko direnean frankistek, ba, deseskonbura eta garrikita egiterakoan, herria berrein behar izan zela, erabat oso. Eh? Etzerik noblenak eta dotorenak aparte geratuta, ezta? Logikoa zen Elisa ezapurtzea, logikoa zen juntetzea ezapurtzea zeren Frankoren alde zeuden karlistek baseukaten beraien imaginarioan juntetzea eta arbola fueroen eta karlisten ikur moduan hori izan zen ikutu pekatua izango zen, eh? Are gehiago, sartzen direnean frankisten tropak Gernikan karlistak etorri zirenak egin goguten lehen gauza izango da puntetxera joan, zugaitzaren ondoan jarri, beraien fusilekin, eta zaintza egin, errespetuz. Guardia honor. Guardia honor egin zioten, ze beraientzat, bazen, ba, nola bait, Gernika katolikoa, tradizionalista, karlista hori libratzea, ba, marxista, republika zare eta abertzalen eskuetatik, ez da? Beraz, ondamena izan zen ikaragarria, bombek eraginda, baina horre ere zen amaitu kontua. Bombardean ostean, kea esela, ikusten, esela ikusten, baina ametraiamentu handiak konzira. Gernikan eta Gernika buelta osoan. Zeren badakigu, pertsona batzuk, ba, herriko, zen da, Gernika inguruko herri txiki batzutan ere, ametraiatuak eta hilda zutatu zirela. Beraz, bombardatu, erre eta gereina metraietekin, zua, zen da, egazkin metraietekin batez ere, agian, kasu honetan italiarrak, eta alemaniarrak ere bai, ametraiatu egin zituzten, ba, geratzen ziren gutxi batzuk, solte hortik eskapaz, da? Erasoa planeatu egun zen, nork agindu zuen, badakigu alemaniarrak erabaki zutela egitea erasoa. Badakigu molak, zuela eman agian, agindu zehatza idatzizkoa, baina onespena eman zuela, bombardaketa egiteko, ba, prisa zeukalako, ba, ipar frontea, esan da, libratzeko. Eta Frankoen onespena izan zuen ala ez, ez dakigu. Baina, egia esan, Luftwaffe Espainia, hala, Mikel Kondor egiten zuen guztia, pasatu behar zen, Frankoren, ba, onespena. Beraz, gertaera hau, konkretua, izan zuen, agindu zuzen ala ez, ez dugu jakingo, baina ardura banandu egin behar dugu. Alemaniarrak, italiarrak eta frankisten artean. Beraiek erabaki zuten bombardeatzea Gernika, non ezen ia-ia soldadurik, non etzegoen bombarde hori aurre egiteko moduko baliabiderik, eskainoidik, esametraiodora, desenterik, eta gehien sufritu zuten izan zen zibile. Zibilek eta hor ba, esan behar dugu izirela ba bai, pilo bat. Eta pilo bat esaten dudanean, ba, hor ja beste esantza dago guztan. Militarrak oso zehatzik izan dira beti funtzionamentuan, eta dena registratzen dute, eta dena parte guztiak, eta ba, falta dina da, utitzea dokumenturen bat zeinetan efektibamente mando nazionalaren edo honesten edo bainena edo arbindu zuzena edo hori frogatzen da dena dokumentu hori da orain arte bintzat guk ezagutzen ez dugu. Baina, desde luego, ez daukagu, inauk ez dauka zalantzarik, zera, mando, Frankoren mandoak, bazeukala, horren berri, eta haren onespen barik agutzen egin. Jakitu nago zirela, ia... Naiz eta behar bada, igual detalia, forma, kantidadea, erasoaren, igual hori, apur bat... Alemaniaren eskura. Alemaniaren eskura egituko zan, baina estrategia generala, seguru. Esan behar daukagu ere, dokumentu moduan, badaukagula dokumentu kurioso bat, eta da erdi krokiz plano bat, izan zutena, ba, frankistek beraien esku eraso egiterakoan. Gernikako alako krokiz moduko bat. Guk daukaguna, haren kopia bat, eta non ikusten den, zeintzu diren Gernikako punturik importantenak, lantegia, udaletxea, mondagoan puntetxea, leiza, errigunea, eta badirudi hori espioi modukoren batek pasatu egin omen zuen Frankoren aldera, ba, eta erabili omen zuten. Gara hor omen horrekin, ezta, ez dago holako froga segururik, baina dokumentu hori existitzen da eta agian erabili zuten planeatzeko bombardaketa. Zenbat hil ziren? Bueno, danatariko zifrak eta berzioak dauz. Entzungo dugu batzuk esaten, ba, 250 hil zirela kalkulatu zabiez hori, Kastur Biartek bere liburuan esaten du. Gernikako arkitektoa izan zena, gerra sasoian, ezta? Beste batzuk, ba, bueno, Jaurlaritzak bere sasoian, Jose Antonio Agirren Jaurlaritzak, 1154koak ematen ditu, hildakoak. Eta 889 zauritu eta gizera. Software, historialariak, ingelesak, 1000 inguru kalkulatzen ditu, kontuan izan ni, hemen hil zirena, Bilboko ospitalen hil zirena, bueno, ez dugu jakingo inoiz. Noski, frankistek esango dute batzuk, gutxi batzuk hil dira. Baina esango dute, ezela bombardeatu. Frankistek zabalduko dute, Gernika zen esain herri karlistentzat eta hain esanguratsua eta hain importantea eta gaina zibila, eremu zibila zenez, ez bombardak eta ez, ba, hori errepublikanoek eurek atzera egiten atzera egiten Asturiasetik dutoko heldu ziren miliziano dinamiteruek ba, egin dute erre eta ondatu gu sartzen garen irako ez deizien egon izan. Ba, horre berzioak gero komentatuko duz, baina zabaldu ingo dira. Eta guzti horrekin, ba, ez dago jakiteri. Batzuk zer esaten da ben, ez batzuk zen olako frogak aurkeztu dituzten, ba, hildakoen kopurua, agian ez dugu jakingo inoiz, zenbateko izan nintzen. Bosteun, agian bai. 1000 batetaki, hortik gora, ba, ez dakigu izango ziren. Guk geu, bai, Gernika Sarra taldekoek egin dugun lana, alde batetik, izan da, ba, bueno, ba, biltzea datu gehienak. Eta saiatu egin gara izena bizenekin biltzen esan da hildakoak, ez da? Badakigu ez ditugula lortu denak. Ez. Eta ez dugu lortuko egin nioiz. Zeren, kanpotik etorritako errefuxiatuekin eta ba, ez da gizen ba, jente pasatu zen hemendik herri txikitakoak eta ba, ez dago jakiterik zenbat zeuden Gernikan eta zenbat hil ziren. Baina, bueno, izen abizenekin guk bintzat badukagu zerrenda bat 157 pertsonena. Badakigu horrek ez duela argitzen ezer, hildakoen bueltan. Baina gutxinez, gure aldetik uste dugu izen eta abizena motea hildakoi duintasuna motea dena. Eta jenteak ezagutu behar duen, ezta? Jarraituko dugu, ikertzen eta ia lortzen ditugun beste 157 edo beste 300 bat, zaila izango da. Zeren, karo, guk zerrenda hori osatzeko be, egin dugu ikerketa bat nahiko sakona. Gernika aldeko herrietako erregistruetan, parrokitako liburuetan, hildako liburuak, Bilboko ospital batzutan, Basurtoko ospitaleko liburuak, kanpainan hildako erregistro zentrala ere aztertu genuen Bilbon, Bilboko erregistro zibila, bueno, eta hainbat, ba, artxibo eta hildako liburu, dakigunak, erregistratu egin zituztenak, egun horren bueltako hildakoak. Batez ere, Gernikan izan zirenak eta Gernikatik zaurituta eraman zituztenak beste leku batzutara. Orduan, ba bueno, betiko geratuko da, zalantza, gu bez gara sartzen kontu horretan, ez dugu esango 500, 400 mil ziren, ez dakiguleko, eta kopuruak egia esan, ba, ez diokentzen gertari historikoari garrantzirik. Ba, era bat kiskaluta geratu zen herria, eta gainera iskutatu izten frogak. Zeretik iskutatu? Zeren Gernika izan zen herri itxia, bombardeatu ondoren. Jenteak alde egin zuen, bombardeatu ostean. Hemengo Jaurlaritzak, Eusko Jaurlaritzak, ez zuen izan aukerarik, han, ikerketa, hemen, bakatu, Gernikan, ikerketa egiteko. Zenbat hildako, zenolako balantzeak egiteko. Itxi egin zen iria zen bi egunetan heldu ziren italiarrak eta karlistak eta tropak eta moroak eta okupatu zuten herria, ez zuten utzi kasetaririk sartzen. Franco kagindua zeukan gainera kanpotar kasetariak harrapatu ezkero errepublikaren alde bitxi asko jotzen zabenak fusilatzeko. Eta bitu, ez da kurisitate eta ez da kasualitate, esan behar daukagu, ba, nola ona Lauazeta, aurrekaria, Josebi Erkiaga, Esteban Erkiaga, tarkatu, Esteban Erkiaga, Lauazeta, aurrekaria, Eusko Jaurlaritzarako lan egiten zuenak, ba, prentza kontuetan, eta, etorri zen, beste kasetari batekaz. Ikustera, ba, Gernika bueltan, gertatu zirenak, ezta? Eta, ba, zer gertatu zen? Ba, gertatu zen, harrapatu zituztela biak, Lauazeta, fusilatu zuten, eta beraikin zetorren kasetaria, Petit Girondine egunkariko katoliko frantziarra, libre utzi zuten, baldintza batekin. Zuk eman behar zu gure berzioa. Alde ingo duzu, baina zu onatu gizara beste horrekin, hori gure tzaila da, eta nahi baduzu libratu zure bizitza, eman behar duzu gure berzioa. Hau da, Asturiarrek, Gorriek, Erre eta Dinamitu egin dutela Gernika. Eta berzio hori zabaltzeko zer egin zuten? Ba, heldu bezain pronto hasi ziren bombek soltako zulu guztiak estaltzen. Itxura, bombardak eta itxura, kentzen. Harriak, batzen. Eta jarri egin zituzten, badakigu, utzi, berdi utzi zeuden bidoia, gasolinazkoak eta hain balekutan, esaten, ba, gasolina erabili dela Gernika harretzeko. Eta gudariek, beraiek, eta Asturiaseko dinamiterioak izan zirela Gernika errezuten. Hor, prentza, kampaina importante bat egon zen, ja mundu mailan zabaldu zen gertara historikoa ba, existatzeko. Mundu mailan, ba, Estir kasetariak zabalduta, bertoko agintari politikoa, ba, Euskadi Irratiaren bidez, Gernikako alkateak eta beste batzuk egindako adierazpen esker, zabaldu egin zen, sekretu zen Gernika. Nola, ondatu zuten fasistek, eta horren kontra, frankistek ipiniko da martxan, makina izugarri bat. Burguseko aldizkariek, Valladolidiko egunkariek, Frankoen aldekoak, irratiek, eta etengabe hasiko dira, esesten eta esesten, ba, bombardea eta esaten erregin zela, eta errepublikaren lepo usten erantzutzen guztia. Zentzu horretan esan dezakegu, Gernika bombardeatu izan zela, baina baita ere, egia historikoa manipulatu eta baitu. Eta, bueno, ba, baik eta bat egon zela, ezta? Gernikarena bere izena eta bere historiarena. Horren bueltan, ba, bueno, esan dezakegu, azkenean, egon diela, onarpen batzuk, alemaniarrek, gerra kontu guztiak amaitu eta gero, bigarren gerra mundiala, frankismoaren ostean eta onartu egin zuten berain partaidetza. Italiarrek ofizialki ez dabe onartu. Espainiako gobernukoak, ba, bueno, ez dute ezer esan, baina Franco hil egin zen onartu gabe. Jakinda dano, ba, nori izan zen, eta lasai, ez zuen inoiz onartu gerran, ba, Gernika bombardeatu izan zela, jarraitu zuen esaten, ba, izan zirela gudariek eta horrek danak, bueno, ba, hor geratu da, ez da, guk eta Euskal Herrian aldarrikapen historikoa egiten jarraitzen dugu. Eta zentzu horretan, ba, uste dugu oraindik, bueno, lan handia egin da, baina beti geratzen dira, ez da, ez ahaztea, parkatu ez da zei punturaino, egia historikoa ez dugu ahaztu behar, zeren batetaki berriro geratuko, eta ez genuke nahi horrelakorik. Ez da egizentzu honetan goza gehiago esan ditzakegu, ba, Picassoren bueltan edo... Jaitatzeko Alberto, que hasi da behen edo zabaldu da informazioa, konkretatzeko apur bat esan genke, bombardaketa gertatu eta urringo egunetik hasi zala, propaganda kampaina izugarria alderdi bat eta bestearen, alderdi batik eta bestetik. Gauzetxo bat, bai, oso nanguratzoa delako. Ez bakarri propaganda. Dokumentu asko guk aurkitu ditugu, erregistro liburuetan eta apurtuta, ondatuta, ezabatuta, egun horren bueltakoak. Beraz, badakigu, manipulatu egin izan direla dokumentu ofizialak, erregistro asko, non agertzen ziren, ez dakin ez dakin hor, horri osoak. Ba, hau eta hau, hil eginda bombardeatuta. Hil eginda Gernika bombardeatuta. Hil eginda bombatek eraginda. badakigu erregistro asko falsifikatu, ondatu eta manipulatuak izan direla, inork ez esan esan gero sekretu zen. Batutxu bat, ni egon nintzen, egon nintzen Basurtuko ospitaleko Eusko Jaurlaritza dokumenten artxiboan, han eukin zuten akatz bat, ze egon ziren, apurtute, horriak, horri ofizialak, baina indizean agertzen ziren. Agertzen, zan, ez da gizein horri aldetan agertzen ziren, ez da gizein izenetik, ez da gizein izenetik. Eta gero, pasatzen ziren atxera, eta horri hori falta zan. Baina, klaro, gu indizean behitu ezkero, ba, nekien hor zenbat agertzen ziren, ez dakigu zehatz mehatz hildakoak izan ziren edo bakarrik zaurituak. Baina gutxienez hori kontabilizatu ingen. Baina, bueno, txapuza, holako txapuzak asko dizituzten. Egin zituzten ugari. Adibidez, betxu, beste bat dutxu bat. Durango bardaketak, han zehazki jakiten die zenbakiak eta bat, Eusko Jaurlaritza zegoen oraindik. Ba, momentu hortan, baina adibidez, Kanposantuko horri aldeak ere, sartu zinean frankista, kendu egin zituzten. Osea, dena ezagatu. Gero kontradizinoak ere izan dituzte duen artean, ze gero egon ginen ikusten udaletxeko liburuetan eta eurek ere ja aipatzen zuten. Geroko denboratan aipatzen zuten. El bombardeo de Gernika, ez dakiz. Kuriosoa da, urrengo urteko data batzutan, bombardeo eta bi urte barrueta, agertzen zidatutan hildakoa bombardeoa. Bai. Hildakoa bombardeoa, baina kasu solte batzuk, ez da? Olako kontrasan batzuk. Bai, jarraitzen dugu esaten gehun den, bombardaketa gertatu eta urrengo egunean bertan azizala kanpaina alderdi batekoa eta bestekoa. Lehenengoetariko aldarrikapenetarikoa izan zen, behar bada, lehendakari, Agirre lehendakariaren adera, denuntziatuz bombardaketa Euskadi egunkarian. Eta segiduan be bai hemen testigu egun berean bertora Bilbotik etorritako zera kasetaria George Lestir The Timeserako lan egiten egoan kasetariak jaso zuen gertatutakoa eta bialdu zuen kronika bat bere egunkarira eta gero hori bialdu zen estatu batuetara bai eta behar bada hori izan zen lehenengoko informazioa lurralde honetatik kanpora, estranjerura zabaldu zana. Hemen berton lehendakariak salatu zuen gertatutakoa eta inmediatamente jaso zuen erantzuna Frankoren alderdiko propaganda aparatuarena eta Salamanca irratia eta Burgoseko aldizkariak eta Sevillako ABC Keipo Llanorekin eta inmediatamente hasi ziren ezestatzen hemen gertatutakoa bombardaketa bat izan zenik eta gutxiago oraindik nazionalen aldeko abiazioak bombardaketarik egin zuenik. Eta inmediatamente hasi ziren zabaltzen Gernikan gertatutakoa izan zela bertoko gudariek eta Errepublikar Ejertzitoaren aldeko tropek egindako zute bat, sortutako edo provokatutako zute bat. Horretan zegoen eztabaida eta behar bada hor geldituko zen, izan ez pasan, zera Estir kasetariak berak ikusitakoa eta berak jasotako testimonio inmediatoak egun berean, iluntzean bertan jasotako testimonioak gero urrengo egunean eguzti doktorizala barriro izan ez pasan, behar bada Gernikakoaren teknikoen gertatutakoak ez zuen izango izan zuen oi hartzuna. Prentza mailan hasi zen eztabaida hasi ziren zirkulatzen alderdi batetako nazionalek bebai hasi ziren bialtzen kanpora euren berzioa. Maiatzaren hasieran hemengo Euskal Lurraldeko personalitate batzuk egin zuten aldarrikapen irratian, Bilbo irratian egin zuten aldarrikapen ofizial bat zuren berzinoa kontatuz, Gernikan gertutakoaren berzinoa kontatuz, hor parte hartu zuten, Gernikan parroko moduan zegoena momentu horretan, Eusebio Arnategi, Gernikan alkate moduan zegoena momentu horretan, Jose Laoria, eta inmediatamente eskapatu behar zuena, ez dena harrapatzen bazuten, Berton akabatuko zuten, personalidade akademiko bat, eta justizia munduko autoridade bat, Bonifazio Etxegarai, lehen aipatutako kazetaria Estir, eta baita orduko Eusko Jaurlaritzako sailburua zena Leizaola, gero atzerrian zera Euskal Gobernuaren lehendakari moduan, atzerriko lehendakari moduan egon zen atzerrian zango dut zera atzerrian mantendu zen gobernu esiliatua esilioa mantendu zen gobernuaren lehendakari izan zen guzti horiek egin zuten aldarrikapen bat, komentatu zituzten batzu egitariko batzuk testigoan izan zirelako, adibidez, parrokoa, alkatea, eta baita periodista dira ere, kazetaria ere, testigoa izan ziren, eta kontatu zuten gertatutakoan, eta horrek bai izan zuen, bai, bere garrantzia. Hortik aparte, maila internazionalean egin ziren aldarrikapen batzuk, organismoren batzuen aldetik, adibidez, gerraren eta fasismoaren aurkako munduko batzordeak salatu zuen gertatutakoa Gernikan, salatu zuen Inglaterrako gobernuaren aurrean eta salatu zuen Roosevelt presidentearen aurrean ere bai. Eta baita Frantziako intelektual zerrenda luze batek idatzi zuen karta batera ere bai, zera Gernikan gertatutakoa basakeria bat zela, adieraziz eta munduari, mundua sensibilizatu naiz gertatutakoa gaitik. Nazionalek hasi ziren bebaiuren informeak edo txostenak egiten, jake bertoko autoridadeek ez zuten eduki aukera, Alberto Zenaren moduan Gernika zarratu egin zuten, itxi egin zuten, baitu egin zuten, ez zuten itxi inor sartzen, baina eure bai bialdu zituzten ingenieruak zera informeren batzuk egiten, eta ezagutzen dira bi edo hiru informe jasotzen dutenak Gernikan gertatutakoa era bitxi batetan. Jente, kapazitatua izanik amaitzen zuten esanez onartzen zuten bombaren batzuren estandak bazeudela, naiz eta Espainiako autoridade barrien berzino ofiziala etzen hori, berzino ofiziala zen Gernika errea izan zela, errea bai, baina, klaro, nu badakigu zelan eta nork errea. Eta informe hauek ostera bai aipatzen duten nun bai bombaren seinaleak zen dela. Baina beste estandak provokatutako zuloak eta izan behar zutela dinamita adibidez, eureke esplikatzen zuten alkantarilladuaren lerroa jarraitzen dute zenbait esplosiñok, beraz horrek adierazten dau, alkantarilladua aprobetxatu zala dinamita kargak jartzeko. Eta horrek provokatu zuela, zera, bueno, ba, eraikuntzen, zera, jaustea eta geroko zutea. Handa guztiz be, euretariko informerik importanteena, erran informe moduan ezagutakoa, hemen, onartzen zuelako neurriren batetan bombaren batzuk gutxienez jauzi zirela, etzen izan publikatua. Hemen berton izan zen publikatua Inglaterra, baina hemen berton etzen izan publikatua. Asi que, tesi ofiziala Frankoren gobernukoa izan zen, zute provokatu bat izan zela, esta dinamitatua ere etzuten zera zute provokatu bat izan zela, eurek gobernu ofizialak antolatutako informeek bai onartzen dute bombaren batzu, baina batez ere dinamita aipatzen dute, eta horren aurrean jartzen zen bertoko autoridadeen eta beste periodistaren batzuren zera testigantza eta aldarrikapena Gernika argita garbi airetik bombardatua eta errea aldi berean izan zela. Oihartzuna, gertatutakoaren oihartzuna zabaltzen joan zen, bola handitzen joan zen, eta kontestu horretan gertatzen da zera aurretik Errepublikako gobernuak enkargatuta zeukan artista Parisen kokatuta zeukan artista espainiol bati enkargatuta zion lan bat Espainia representatuko zuen pabelloian jartzeko Errepublikako gobernua zera representatzeko Pariseko erakusketa internazionalean Espainia representatzeko pabelloian jartzeko kuadro bat o lan zera arte lan bat eskatu zitzaion zera Pablo Picasso hori egiten edo hori prestatzen zegoela izan zuen Gernikan gertatutakoaren notizia eta egin zuen danok ezagutzen dugun obra hori Gernika izena jarri zion eta bere esanetan obra horrekin zera jaso nahi zuen bere protesta ez bakarrik Gernika simboloa zen, baina Espainian gertatutakoa Espainiak jasan zuen zera gerraren efektua batez ere altzatuek nazionalek gobernutako gerraren zera efektua. Eta alde batetik bertokoen testigantzak, beste alde batetik organismo internazional batzuren aldarrikapenak, periodista hemen suertatu zen batez ere, Stier periodistaren kronikak eta The Timesen publikatutako kronika horrek izan zuen oihartzuna mundu mailan. Eta gero, azkenik, Picassoren Gernika kuadroak behar bat izan dira Gernikaren simboloa Gernika gerraren kontrako simbolo bihurtzearen meritua izan dutena. Gernikak, desde luego, Gernikarrak konstienten izan gara Gernikaren izen horretan izan duten garrantzia izan duten pertsona hauek pertsona hauetaz eta Gernikak bai Labauria alkateari orduan alkate izan zenari bai Stier kazetari oneri eta bai Picassori egin dizkio oroimenak busto moduan edo kaleak dedikatuz zergarrian bertu beraz persona hauek presente dagoz Gernikako bizitzan hemendik aurrera. Ba, berrerik itari buruz, berri irulau geuza? Nola berritu egin zen Gernika? Nola berritu egin zen Gernika? Bueno, Gernika bezala gerrazien ondorioz sarraskituak edo zapustuak geratu ziren Irunendiko orako herriak. Frankisten gobernu berriak, gobernuko ministeritzako Ramon Serraño Suñer buru zelarik, herrialde zuntxietarako ordezkaritza edo komisaria de regiones devastadas delakoa sortu zuen erakunde bat, ba hori, berreraikitea hori bideratzeko. Erakunde horrek, 18.000 inguruko preso errepublikarrak zituen lanesku eskuragarri gisa, eta horiek ba tailerretan eta bueno aire zabalean eran lan egiteko pres zeudena pres edo derrigortuak herri bat eraikitzeko lehenengo pausua egin behar zen lehenengo urratsa zen herri hori adoptatua izan behar zela estatuak edo adoptatu egin behar zuen Gernika 1939 urtean adoptatua izan zen kuriosoa da gainera Franco berak adoptatu zuen eta gaur egun nola esan zeku Gernika Frankok adoptatu egin zuela berreraiko zerbait. Kuriosoa da, baina bueno, ba hor dago, ezta? Bai. Gero, bueno, ba, txosten ofiziala egiten ziren, eta lehen usteot Albertok aipatu du, bombardaketan ondorioak aipatzen ziren, txosten ofizialetan, jartzen dugu, etxien artien, euneko irurogeta amaika guzti zondatuta, edo erabateko ondamena zuen. Euneko zazpi kalte txikiagoak, eta euneko eta bosta geratzen zirenak kalte harinak. Orduan ikusten da horre, ba, pizkate zeban geratu zan herrien. Gero berreikitzeko proiektua, ba, bi arkitektoak, Gonzalo Cárdenas eta Luis de Gana, arkitektuak egin zuten. Eta lehenengo urratsak izan ziren, ba, irigintza. Hau da, kaltzada egoitza kalea, Antzinako merkatuaren ondoan zegoen kalea, Arte kalea, San Juan, Geltokia. Hau da, gure, justo gure inguru hau. Egun geratu garen lekuan, hor udaletzea, eta bar, hori dana da berritua. Eta horren maketa beba egin zan, ez dakiten nun dauen, hemen edo hor, ezta? Ez, hemen beba egin. Hau da, egin zan, erakunde horrek egindako maketa, zelan geratu izan herria. Herri berria, eta honen hildora, ba, egin zan. Maketa hau, Madrileko ministeritza, ba. Zein ministeritzatan, zegoen? Handik errekuperatu genuen. Ez que basagoen direkio genial bat ditzen zen antzinean, errekunez bastadas, eta ministeritza di baina haren egoitzan. Bai, egoitzan. Almazenak batetan zegoen. Errekuperatu, guk errekuperatu genuen. Eta, bueno, oin uste dut daula Bake Museoan. Bake Museoan edo Laia Eretoa. Laia, ah, ez, Laia Eretoa. Gernikan bertan dago museoan, bero ondoko aretoan, baina bertun daukau. Zenbat langile bilizimo, zenbat langile, preso langile biliziren, bueno, ba, mila betxun da barro eta laugarren urtera arte egon ziren, gutxi gora bera, eta hor egon ziren, lehenengo urtean hasierakoan eunda laro gita bi preso, gero berregun da barro eta mar, gero laro eta mesazpi, eta ja, eun langile libre. Horiek, asko, gero libratu zutenien, asko geratu ziren, Gernikan bizitzen. Horrekin lotuta ez dugu astu behar ere ez, egolen ez dugu komentatu baina gaur egun Gernikako institutua berriztuta dago, eta ja, zeukan eraikinan erra ostean antolatu gintzela hospital penitentziario militar bat. Nona torri ziren, ba, errepublikaren alde josuten udari eta soldatu eta militiano asko preso Gernikan egon ziren, eta hor eundaka ere zoritxarrez hilegin ziren. Espainia mailakoak, eh? Espainia mailan, ona bidalitakoak, batzuk erabili egin zituzten bertan lan egiteko, betatu etortzien hil zorian oso gaixorik edo, baina zoritxarrez Gernikan bombardatu eta gero, eta guzurrak bota eta gero, oraindik gerra sasoiko jentia jarritu zuen hiltzen ospital horretan. Tristea da, baina, bueno, ba, hor geratu zen. Eta Juananek esan duen moduan orain, horra aipatzen diren langileteriko batzuk, ba, berdotik hartu da ziren. Hor, derrigortu egiten zituzten, gerra preso moduan hemen lanak egitera, berreraitika lanak. Gure, justo gure bi lankide falta direnak, hor kanpoan egon direnak, hoi egin zuten zugarrizko bai, ikerketa lan hondi bat. Ikerketa lan bat, berreskuratzen izen guztiak, eta gero publikatu zinien, leku askotatik jenti etorri da, kau, inok, hor hiltzen zienak lurperatu itzen ziren kanposantuan kanpo aldean lurralde sakratua zen lekuetan bai, edo, eta zulo komun batean eta inorke zekien hor zeuden, oza, eta bado jentia Andaluziakoa, Asturiasekoa Barcelonatik eta torri direnak zaten bai. Aipatzen duzuen hori nire familia razaen bai. Esan duzuen hori nire gauna iz ez da izamaturtan bila zeren iraitite niraita dozen oindela gitzi, justo zubi aldi zen idanien korreoa, justu egun berean, heldu jatan beste korreo bat, esanez, nire birraikite, egon zan, horti preso, eta izena, eta da... A ber, nahi zuen informazio. Eta gaur egon, Gernikako kaposatuan badago lapida handi bat, monumentu bat, non agertzen diren, ospital horretan egon ziren, ez dakigu danak diren edo... Igual batan bat falta izango dugu, baina erregistratu ditugun hildako guztien izenak. Berren eta piku bat uste dut. Baita ere, behiru eta ma, bost, inguru, izen. Izen. Konfirmatu ziren hori lehen. Kontetan eki behar da, hor, horre ekarten zituzten presoak ziren Espainiako leku desberdinetako fin, preso eremuetan edo konzentrazio kanpoetan edo zituzten presoak, preso republikarrek hasitoko presoak, hor gaixoak jota zegoen jentea, batez ere ona ekarri zituztenak egin aziren antza birikietako gaixoak. Bai, tuberkulosis eta baina ja egoera nahiko larrian. Euritariko asko hemen hil ziren, hemen trataera oso eskasa zeukaten, trataera mediku, trataera esan gura dut, enfermeruren bat, eta monjaren batzuk eta holan zeuskaten, baina apenas izan zuten laguntza medikorik. Ia hiltzen, hiltzen. Kasi hiltzen zituzten hiltzen. Eta kuriosoa da, ze kartzen zituzten erdi izkutuan, osea, egin zuten trenaren apeadoro bat, eraikuntza horren, aurrez aurre, trenbidea pasatzen da, Bermeorantza daien trenbidea, egin zuten apeadero bat horren aurrean, eta Gernikako geltokian bajatu beharrean, ze jente horrek zekarren itxura zen antza desastrosoa, hor bajatu beharrean, hasi ziren bajatzen justo aurrez aurre apropos egindako apeadero bat edo. Eta hortik, zuzenean, eramaten zituzten egoitza honetara. Eta gero, hildakoak ere, nahiko izkutuan, eta gauez edo lan eramaten zituzten karro batetan zera kanposantura. Eta, joan nik esan dara moduan, kanposantuaren lursakratuaren kanpoko aldean. Eta ziren errepublika zalean, noiek ziren kristauak orduan kanpoan. Egoera oso, da, pasadiz oso triste bat. Oso triste bat. Gainera, familiek etzuten jasoten antza informazio zehatz. Euren hildakoen informazio zehatz. Bazekiten preso edo amaitu zutela, baina gehien bat jasotzen zuten hil zenaren notizia. Baina ez nun dagoen enterratuta, horregaitik, lehen ez ementzen da moduan, familia asko enteratu da non amaitu zuen bere zenideak, non amaitu zuen, hau lan hau publikatu zenean. Eta ikusirik, hemen hil data enterratuak izan dira, hainbat persona. Eta zerrenda harreman bat bereziak familia batekin, basaurien bizitzen dana. Eta hori urtero etortzen dira, guke bombardaketa gunean, egiten da holako ekin bat, omenaldi bat, eta omenaldi horretan ere, kontutan izaten dugu presoa hori ere. Eta etortzen da, familiarra horiek etortzen dira, urtero etortzen dira. Eta nola eskintzea egiten dute hildakoen monumentuan edo hor tenpletean, ospital horretan iziren Errepublikan aldeko gozuta guztien menez edo en ordezkari dagoan. Horren beste Gernikari buruz ikasi ahal izan dugu, mila esker. Bale, nahi duzuen erako Gernikako beste atal historikoak eta aztertzeko bombardak eta ez da bakarrik, ba, hemen gaitu zue nahi duzuen erako. Mila esker. Grundtvig Europar programaren laguntzarekin ekoiztutako irratzaioa entzun duzue.